إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دعوة إسلام الله سبحانه وتعالى أمتوكيا مسيمو مينجي مسيمو أمبايو ثوابو زناونجيزوا كعمل جيما، لكن بيا مذامبي ينفوتوا كتيكا مسيمو هيو aliyotuwekea Allah ni mwezi huu wa Dhilhijja unaotukabili baada ya siku moja au mbili. Ndugu zangu Waislamu, mwezi huu wa Dhilhijja kwanza ni moja katika miezi mitukufu minne: Dhulqa'da, Dhulhijja, walMuharram, wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Shaaban. Hilo ni mosi. Pili, mwezi huu wa Dhilhijja siku kumi za mwanzo za mwezi huu ni siku bora, ni siku tukufu, na Allah subhanahu wa ta'ala akielezea utukufu wa siku hizi, Allah subhanahu wa ta'ala amezitaja siku hizi bali na kuziapia kwa siku hizi. Katika suratul Fajr Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wal fajr wa layalin ashr, qala ibn Abbas radiyallahu anhuma wa ibn Zubair wa Mujahid wa ghayruhum min as-salaf wal khalaf innaha ashr dhil hijja. Ibn Abbas radiyallahu anhuma na ibn Zubair na Mujahid na wasio kuwa hao katika salaf na khalaf wanasema muradi wa aya hii ni siku kumi za mwanzo za Dhilhijja, wa layalin ashr. Na Allah subhanahu wa ta'ala ameapa kwa siku hizi kwa sababu ya utukufu wa siku hizi, kwa sababu ya ubora wa siku hizi. Al-Allama Sa'di rahimahullah katika tafsiri ya aya hii wa layalin ashr qal innaha layalin mushtamilatun ala ayamin fadila wa yaqa'u fiha min al-ibadat wal qurbat ma la yaqa'u fi ghayriha. Innaha layalin mushtamilatun ala ayamin fadila, hizo ni siku ambazo zimekusanya michana bora, michana ambayo hutekelezwa katika taa na kurubati zisizotekelezwa katika siku nyingine. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akielezea ubora wa siku hizi na kwamba kufanya amal katika siku hizi ni bora sana kuliko kufanya amal katika siku yoyote duniani, fi sahihi al-Bukhari ali ibn Abbas radiyallahu anhuma qala صلى الله عليه وآله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. متوم صلى الله عليه وسلم أكثبتش أبورا وسكوهيزي كوم ذي الحجة. متوم نسمى ما من أيام، حكونا سكوزوزوت، ما من أيام، هذه نكرة في سياق النفي تعم، ما من أيام حكونا سكوزوزوت دنيان العمل الصالح فيهن أحب إلى الله، ambapo Allah anapenda sana amali katika siku hizo. Min hadhihi al-ayyam, yani ayyam al-ashr, kuliko amali inavyofanywa katika siku hizi kumi. Masahaba radhiyallahu anhum wanamuuliza Mtume sallam, ya Rasul Allah, wala al-jihad fi sabilillah, hata jihadi fi sabilillah si bora kuliko amali katika siku hizi? Qala: wala al-jihad fi sabilillah, wala jihadi fi sabili Allah pia si bora kuliko kufanya amal katika siku hizi kumi za Dhulhijja. Qala sallallahu alaihi wasallam: illa rajulan kharaja bi nafsihi wa mali falam yarji' min dhalika bi shay, isipokuwa mtu aliyetoka kwa mali yake, kwa nafsi yake na mali yake, akenda jihadi halafu hakurudi na chochote, yeye mwenyewe akauawa shahidan na mali yake ikapotea, huyu amali yake hiyo ni bora kuliko amali inayofanywa katika siku hizi kumi. Hadithi hii inaonyesha ubora wa siku hizi kumi zijazo. Pia hadithi hii inaonyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anapenda amali njema inayofanywa katika siku hizi kumi kuliko amali njema inayofanywa katika siku nyingine zozote duniani. Hata jihad fi sabilillah, isipokuwa jihadi hii. Jihadi hii mtu ametoka kwa mali yake, mnyama wake, mizigo yake, mali yake, halafu hakurejea akauawa shahid, huyu amali yake hii ni bora kuliko mtu aliyefanya amali katika siku hizi kumi. Lakini jingine lolote ni kwamba amali hii inayofanywa katika siku hizi kumi, amali yoyote njema, ni bora na Allah anaipenda sana kuliko amali inayofanywa katika siku nyingine. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah fi al-Fath yaqul: walladhi yadhharu anna as-sababa fi imtiyazi 'ashri dhil-hijja, sababu au linalo dhihiri ni kwamba sababu ya kwamba siku hizi kumi ni bora kuliko kufanya amal katika siku nyingine ni kwamba anna fiha a'malun, fiha a'malun la tuf'alu illa fi hadhihi al-ayyam, kuna amali ambazo hazifanywi siku zozote isipokuwa zinafanywa katika siku hizi peke yake. Minas-salah was-siyam والصدقه والحج ولا يتاتى ذلك في غيرها, hakuna siku nyingine ambazo inafanywa ibada ya haji isipokuwa katika siku hizi. Naam, ibada ya sala, ibada ya siyam, ibada ya sadaka inafanywa katika siku nyingine, lakini ibada hizi zinaongezeka na haji katika siku hizi kumi, ambapo haji haifanywi isipokuwa katika siku hizi. Wala yataatta dhalika fi ghairiha, kwa hiyo ni wajibu wetu kujipinda kwa kufanya amali njema katika siku hizi kumi zijazo biidhnillahi ta'ala. Wallahu alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sadiqil amin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Katika amali njema zinazofanywa katika siku hizi kumi ni ibada adhima ya siyam, ibada ya saum, kufunga siku hizi tisa, inaingia katika hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya Ibni Abbas tuliyoielezea. ibada ya siyam ni katika ibada adhima, katika ibada ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anazipenda, ni katika ibada ambazo malipo yake anayajua Allah subhanahu wa ta'ala aliposema katika alhadithu alqudsi, as-sawmu li wa ana ajzi bih, saumu ni yangu na mimi ndiye nitakayelipa kwa saumu. Ash-Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah fi majalisihi yaqul wa siyamu hadhihi al-ayyam min al-umuri al-marghubi fiha, saumu kufunga katika siku hizi ni katika jambo linalopendwa. Fa idha sama al-insanu hadhihi al-ayyam kana amaluhu hadha min ahabbil a'mal. Ash-Sheikh Uthaymeen rahimahullah anasema hivyo, anayefunga katika siku hizi amali yake hiyo ya saum Allah anaipenda sana, bal min afdalil a'mal, ni katika amali bora anazoifanya mtu katika siku hizi kumi. Idhan as-siyam, kufunga siku hizi tisa ni katika amali bora, ni katika amali ambazo anazipenda sana Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalik, katika amal zinazofanywa katika siku hizi kumi, dhikrullah, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, bitahlil watakbir watahmid, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala wa kusema la ilaha illa Allah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. Ili washuhudie manufaa yao mahujaji, liyashhadu manafi'a lahum, ili washuhudie kule Maka manufaa yao, wayadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumat, wataje jina la Allah katika siku zinazojulikana, hizi ayyamul ashr. Kwa hiyo ni sunna kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, bali kukithirisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala بالتهليل والتحميد والتكبير. روى الإمام البخاري في صحيحه أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كانا يخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. الإمام البخاري في صحيحه أنا سيما أبو هريرة na Ibnu Umar radhiyallahu anhuma walikuwa wakitoka sokoni katika siku hizi kumi, walikuwa wakitoka kwenda sokoni wanaleta takbira, na watu wakisikia takbira zao na wao wanaleta takbira. Wayukabbiru nnasu bitakbirihima, idhan ni sunna hadha at-takbiru al-mutlaq. At-takbiru al-mutlaq inaosemwa sokoni, dukani, barabarani, nyumbani, inaanzia tarehe moja ya Dhilhijja. At-takbiru al-mutlaq, kila mmoja katika sisi ni sunna amkabiri Allah subhanahu wa ta'ala na kukithirisha jambo hili la kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia kuinua sauti kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Walikuwa kiinua sauti zao, Ibn Umar na Abu Huraira radiyallahu anhuma walikuwa kiinua sauti zao, na watu wakisikia takbira zao na wao wanainua sauti zao. Kila mmoja sisi tunaona aibu, tunaona aibu kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, tunaona aibu dhikrullah, ndimi zetu hazijazoea kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini tunaona aibu kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala? Muislamu unaona aibu kumtaja Allah, umtaje nani? Kama utamtaja Allah utamtaja nani, ndugu yangu Muislamu? Kwa hiyo ni sunna kumtaja Allah katika siku hizi, bali kukithirisha na kuinua sauti zetu. Lakini man minna, nani katika sisi atakwenda barabarani anainua sauti yake kusema Allahu akbar, la ilaha illa Allah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd? Nani katika sisi? Tunaona aibu, tunaona haya. Jambo la sunna, jambo la thawabu, tunaona haya, tunajikosesha thawabu nyingi, ndugu zangu Waislamu. Kwa hiyo ni sunna kumtaja Allah na kukithirisha kumtaja Allah, bali na kuinua sauti zetu kwa haya mambo ambayo masahaba walikuwa wakiyafanya. Ndugu zangu Waislamu, kuna jambo la kuchinja. Siku ya Eid al-Adha kuna sunna au wajiba ya kuchinja. Maulama wamehtalifiana katika jambo hili la kuchinja udhiya. Wengine wanasema ni wajiba, wengine wanasema ni sunna muakkada. Lakini kwa vyovyote, kwa vyovyote, mtu mwenye uwezo asiwache jambo hili la kuchinja udhiya siku ile ya Eid na zile siku za ayamu tashriqi thalatha. Kwa hiyo yoyote ambaye ana azma ya kuchinja, namkumbusha mambo haya, pamoja na kwamba wengi mnayajua, lakini nakumbusha kwamba yoyote mwenye azma ya kuchinja udhiya atawajibika kutokata kucha zake na kutokata nywele zake na kutokata ngozi yake katika siku hizi kumi kabla ya kuchinja. Kwa yule mwenye azma ya kuchinja, anatakiwa ajiepushe na kukata kucha, ajiepushe na kukata nywele zake za mwilini, pia ajiepushe kukata ngozi yake. Na hii ni tasabuhan bil hujjaj, kwa kujifananisha na mahujaji, manake wao ni haramu kukata vitu hivyo. Fi sahihi Muslim min hadithi Ummi Salamata radhiyallahu anha qalat qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam idha dakhalatil ashr wa arada ahadukum an yudhahi fala yamassa min sha'rihi wa basharihi shay'a wa fi riwaya falyumsik an sha'rihi wa dhufurihi. Mtume anasema likiingia hili kumi la mwanzo wa Dhulhijja na mmoja wenu akikusudia kuchinja udhiya, ajizuilie kukata kucha zake, ajizuilie kukata ngozi yake, ajizuilie kukata nywele zake. Katika riwaya nyingine, falyumsik an sha'rihi wa dhufurihi, ajizuilie kukata nywele zake na kucha zake. Ash-Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah anasema wal aslu fi nahyi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam at-tahrim, asli katika makatazo ya Mtume wa sallam yanaharamisha. Mtume akikataza jambo ni kwamba jambo hilo ni haramu. Qal illa an yadulla dalilun hatta yusqitahu ila al-karaha au nahwiha, isipokuwa kukija dalili nyingine inaotoa wajibu huo au haramu huo kuipeleka kwenye karaha. Lakini asli ya makatazo ya Mtume at-tahrim ni kuharamisha. Thumma qal wa ala hadha fayahrumu ala man arada an yudhiya an ya'khudha min sha'rihi wa dhufurihi wa basharatihi. Kwa hiyo ni haramu, ni haramu kwa anayetaka kuchinja udhiya kukata nywele zake, kukata ngozi yake, kukata kucha zake, kwa makatazo hayo ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na hakuna hadithi nyingine iliyokuja kuonyesha kwamba nahi hii ni ya karaha. Al-aslu fi nahi an-nabi sallallahu alaihi wasallam at-tahrim, kwa hiyo ni haramu. Ndugu zangu Waislamu, jambo hili linamhusu yule mume aliyekusudia kuchinja, sio ahli zake, sio watoto wake. Wale wanaruhusiwa kukata kucha, kukata nywele, watoto, mke wake. Yeye peke yake ambaye anakusudia kuchinja, yule mume ndiye ambaye anatakiwa ajizuilie na kukata vitu hivyo vilivyotajwa. Idhan mahallu nahi ash-sha'r wal adhfar wal bashara, nywele, kucha na ngozi, kukata vitu hivi kwa yule ambaye anakusudia kuchinja ni haramu. Ndugu zangu Waislamu, tunatakiwa tufuate hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, tusitie akili zetu. Kila mmoja katika Muislamu ni wajibu wake kufuata sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam bila kutia akili yake katika sunna. Haitakii mtu kutia akili katika sunna. Hadithi za Mtume ni nyingi, sunna za Mtume ni nyingi, lakini sasa hivi watu wanatia akili zao katika sunna za Mtume. Ni haramu. Huna haki ya kutia akili yako katika aya za Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia katika hadithi za Mtume sallam huna haki ya kutia akili yako. Una akili gani kama hujafahamu hadithi za Mtume, kama hujafahamu aya za Allah? Ituhumu akili yako, lakini usitie akili yako kwamba jambo hili haliwezekani, jambo hili mbona liko hivi. Mtume akisema jambo, tunatakiwa tumfuate moja kwa moja bila kutia akili zetu. Sasa hivi kuna watu wanatia akili zao kwamba inafaa kadhi kuwa mwanamke. Akili zao tu, akili zao tu zinawapa hivyo kwamba inafaa kadhi mwanamke. Nani kasema katika Uislamu kadhi mwanamke anafaa? Nani kasema? Hadithi gani imesema hivyo? mtu anasema la yuflihu qaumun walau amrahum imra'a, hawatafaulu watu waliomtawalisha jambo lao, mambo yao, mwanamke kiongozi wao ni mwanamke, watu hao hawatafaulu. Hadithi sahihi iko wazi. Wewe unatia akili, unatia akili katika hadithi za Mtume? Ndugu zangu Waislamu, tufuateni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na hadithi za Mtume wake sallam kwa ufahamu wa salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Hadha huwa an-najah, hii ndiyo kusalimika na adhabu, hii ndiyo kusalimika na adhabu, lakini vinginevyo tutakwenda kuadhibiwa kwa sababu hatufuati ufahamu wa salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Nasalu Mawla subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna Allahumma min ar-rashidin برحمتك يا رحم الراحمين. وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.